मसना मसला सवरुबा दो तीन या चार शादियों तक कर लो, इसको पॉलीगैनी कहते हैं। और उर्दू में इसको कहते हैं तअद्दुदे अजवाज, तअद्दुद यानी ज्यादा होना अजवाज बीवियों का। इसकी क्या हैसियत है और इस्लाम ने जो ये बात कही है, तो पहली बात तो याद रखिए कि इस्लाम को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लिमिटाइज किया है। ये जुमला लिख लें, एक से ज्यादा शादियां का हुक्म इस्लाम ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पहले से मौजूद है। आप ऐसे फिगर्स देख सकते हैं तफसीर में कि इस्लाम से पहले एक से शादियों का तसव्वुर मौजूद था, बल्कि अनलिमिटेड शादियां थी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के बारे में आता है, उनकी 100 बीवियां थी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कबीला गैलान से उसका ताल्लुक था। जी मैं आपको रिवायत पढ़ के सुना देती हूँ, चंद रिवायतें जिससे आप देखेंगे कि इस्लाम से पहले ये चीज मौजूद थी। अबू दाऊद और इब्ने माजा में है, अमीरा असदी फरमाते हैं, मैंने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया तो मेरे निकाह में 8 औरतें थी। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, आपने फरमाया इनमें से जिन 4 को चाहो रख लो, यानी बाकियों को फिर छोड़ दो, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह इमाम शाफी मुसनद शाफी में है कि नफल बिन मुआविया आते हैं, मैंने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मेरी 5 बीवियां थी, मुझसे आपने फरमाया कि इनमें से पसंद करके 4 को रख लो और 1 को अलग कर दो। मैंने जो सबसे ज्यादा उम्र की बुढ़िया और बेऔलाद बीवी 60 साल की थी उनको दी, तलाक दी। फिर इसी तरह एक ये जो गिलान के कबीले से कोई आया था, उसकी 9 बीवियां थी। हिंदुओं में देखिए लामहदूद शादियों का जिक्र मिलता है, क्रिश्चियन की सैकड़ों शादियों का जिक्र तो आप भी पढ़ते होंगे। तो पहली चीज ये समझ लीजिए, पॉइंट्स में बात समझेंगे तो बहुत ही आसान होती है, लंबी तफसील से ज्यादा पॉइंट्स आपको बात ज्यादा आपकी मदलल कर देते हैं। तो कहीं भी कोई ये बात करे, अव्वल तो किसी को इस बात की जवाब देने की जरूरत नहीं, ये सवाल बहुत उठाया जाता है गैर मुस्लिम्स की तरफ से, लेकिन याद रखिए कि इसके पीछे एक साजिश है। जितने भी लोग एक से ज्यादा बीवियों को या शादियों को बुरा समझते हैं और वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर हैं, उसकी पहली वजह, 2 वजूहात हैं बड़ी, कि जो लोग इस तसव्वुर को पसंद नहीं करते वो क्या है, फहाशी बदकारी और औरत और मर्द का इलीगल ताल्लुक, इसकी आम इजाजत, जिनसी तौर पे आवारा होना, जिसे आज पसंदीदा अमल करार दिया जा रहा है ना पसंदीदा समझने की वजह से, वो लोग दूसरी शादी के खिलाफ है। और दूसरी वजह है मादा परस्तियत, यानी इसकी दूसरी बुनियाद क्या है, मादा परस्ती, मटीरियलिज्म। हर शख्स ये तो चाहता है कि उसका मेयारे जिंदगी बुलंद हो, औलाद को आला तालीम दे, अखराजात बहुत उठते हैं, पूरे नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि बच्चे कम हो, इसलिए अच्छा है कि शादी ही कम हो। इस्लाम ने इन सब चीजों का हल दिया है। तीसरी चीज इसके अंदर ये बता दूं कि इस्लाम ने लिमिटेड किया, पहले हद नहीं थी अब हद लगा दी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अत्तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिल मारूफिन फइमसाकुम बि मारूफिन और तस्रीहुम बे एहसान। इस्लाम से पहले तलाक का रिवाज था, इस्लाम ने लिमिटेड कर दिया कि 3 से ज्यादा तलाकें नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये जो बात है, मसना के बाद रुबा सलासा, रुबा के बाद बात खामोश की हो गई, ये एक हद बता दी कि 4 के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक मर्द की बर्दाश्त इतनी नहीं होती, एक मर्द अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मर्द एक इंसान 4 घरों से ज्यादा को एकदम एक वक्त में टेक केयर करना इंसाफ के साथ ये नहीं कर सकता। फिर दूसरी एक और चीज इस सिलसिले में ये जहन में रखिएगा कि ये एक रुख्सत है, हुक्म नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं। पहले कह दिया वाइन खिफ तुम, अगर तुम्हें इसका खौफ है, यानी 4 शादियों की इजाजत है लेकिन मशरूत, शर्त लगा दी इंसाफ की। फिर एक और चीज इस पे कह दूंगी कि वो क्या है कि जो मुआशरे इस पे इख्तलाफ करते हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ बना के पेश करते हैं, वहां भी असल में पॉलीगैमी है। यानी आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड ऑफ पॉलीगैमी प्रैक्टिस्ड इन वेस्टर्न सोसाइटी, 3 तरीके से नॉन मुस्लिम कल्चर में भी एक से ज्यादा औरतों से फायदा उठाने का तसव्वुर है। कैसे? नंबर 1, सीरियल पॉलीगैमी। क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? मैरिज डिवोर्स, मैरिज डिवोर्स। और एक औरत छोड़ी शादी की, नहीं बनी दूसरी को ली। कितनी दफा भी कर ले, कोई हद नहीं है। 4 दिन रहे, दिल भर गया, शादी छोड़ दी। ये पहली सूरत है। आगे ना एक से ज्यादा बीवियां तो आपने कर ही ली। दूसरी सूरत देखिए, मैरिज टू वन वुमेन बट हैविंग एंड सपोर्टिंग वन और मोर मिस्ट्रेसेस। बीवी तो एक है लेकिन गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी हैं। क्या ये पॉलीगैमी की किस्म नहीं? नाम बदल दें बस। और तीसरी सिचुएशन है रिमेनिंग अनमेरिड एंड हैविंग अ नंबर ऑफ मिस्ट्रेसेस। ये सबसे कॉमन है। शादी ना बस करो, जिम्मेदारियां आ जाएंगी और बहुत सारी औरतों के साथ ताल्लुकात रखो। इस्लाम ने इन चीजों को मना किया कि तुम ऐसा ना करो। सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने 4 तक भी क्यों रखा, एक ही क्यों ना रहने दी? वजूहात होंगी ना। अब आज बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती है कि वेस्ट में इस मौजू पे क्या हो रहा है। लोगों ने इतनी पाबंदियां लगाई और ऐसे ऐसे काम करके दिखाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्ला एक ऐसा इंसान पे किरदार पेश किया गया कि जो बहुत सारी शादियां करने वाले थे। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि असल में इस्लाम कहता क्या है, औरत को कितनी इज्जत दी। तो आप देखिए कि 4 शादियों की इजाजत क्यों, इसके असबाब लिखवाऊंगी आपको। पहली वजह कि ये रुख्सत है, फर्ज नहीं। यानी 4 शादियां न करने वाले गुनाहगार नहीं है। इस आयत का ताल्लुक पीछे से यतीम बच्चों के साथ है। ओहद में 70 लोग मारे गए, औरतें बेसहारा हो गईं। ये एक हल है औरत को बसाने का। एक दूसरी वजह हो सकती है कि एक मर्द की तबीयत सूरत भी इसका सबब हो सकती है। कुछ लोगों की सेक्सुअल नीड आम लोगों से ज्यादा होती है, एक औरत उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बाज दफा हालात ऐसे आ सकते हैं जिसमें एक औरत अवेलेबल नहीं। अब उस वक्त एक मर्द अगर उसको मना कर दिया जाता है, ठीक है, जो अपने ऊपर काबू रखते हैं वो और चीज है, लेकिन जो नहीं रख पाते तो जिना का दरवाजा खुलेगा ना। कानूनी पाबंदी लगती है तो जिना का दरवाजा खुलता है। शादी तो एक और गलत तरीके कई, और फिर जुल्म औरत पे हुआ। सिंगल पेरेंटिंग जितनी इस वक्त वेस्ट में है इतनी तो कहीं और भी नहीं। मर्द कहीं, औरत कहीं, और एक अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है। फैमिलीज बिखर गई, खानदान बिखर गया। इस वक्त इस तस्वीर को आप चारों तरफ देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि 4 शादियों की इजाजत इंसाफ के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बीवियां हों और वो उनके साथ इंसाफ ना करे, कल कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका आधा धड़ जो है वो फालिज ज़दा होगा। यानी उसके अंदर कुछ भी मतलब ताकत नहीं होगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो क्या है? फाइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन। इस लफ्ज को हाईलाइट कर ले। अगर तुम्हें डर है किस बात का, इंसाफ ना करने का, कि अदल नहीं करोगे, तो फिर फवाहिदतन एक ही बहुत है। यानी अल्लाह ताला ने जिस तरफ इंक्लाइनेशन दिखाया है वो क्या है? केक। तो इसको जमा करें सारी बातों को, तो क्या पता चलता है कि आम हालात में पसंदीदा और नेचुरल तरीका तो एक ही है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर इसमें आप एक और चीज भी देखिए कि अमूमी तौर पे ये देखा गया कि दुनिया में मर्दों से औरतों के लिए, अमेरिका ही की एक रिपोर्ट मेरे सामने है कि अगर 12 से 18 यानी 12 to 18 years के लड़के और लड़कियों के निकाह यानी उनकी शादियां कर भी दी जाए, जितने भी बालिग लोग हैं, उसके बावजूद भी 8 मिलियन औरतें बाकी बच जाएंगी जिनके लिए मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द थोड़े हैं। अब आप बताइए कि ये 8 मिलियन औरतों के घर कौन बसाएगा? अगर वो औरतें जिनको एक एक शोहर मिल गया, अगर उनसे ये कहा जाए कि जो बाकी जिनको नहीं मिला, उनको आप अपने साथ शामिल कर लें और एक मर्द के हिस्से एक से दो या दो से ज्यादा औरतें आ जाएं, तो क्या जुल्म है? एक औरत का घर तो बना हुआ है, अगर साथ एक और का भी बन जाएगा तो उसका क्या जाएगा? जिस समाज में इतनी औरतें बेघर हों, क्या वहां अमन होगा? उन औरतों से पूछिए कि इस्लाम का ये हुक्म जुल्म है या रहमत है। शोहर वाली, बच्चों वाली बीवी औरत तो कहेगी ये जुल्म है, लेकिन अकेली औरतें इसको जुल्म नहीं कहेंगे। हाँ, जुल्म तो ये था, अगली आए तो पहली को भूल जाओ, और जो अक्सर हमारे यहाँ होता है। फिर इसी एतराज करने वाली औरत से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर शोहर दूसरी औरतों से ताल्लुक रख ले तो फिर अच्छा लगेगा, गंदी औरतों से ताल्लुक, गंदी बीमारियों को लेके आएगा, फायदा होगा। और फिर दूसरी बात है कि आप ये भी तो देखिए कि क्या शादी सिर्फ जेलसी का नाम है? क्या शादी के जरिए से इंसान यानी ऐसे ही काम कर सकता है कि जिससे गलत है? क्या आपके दो तीन बहन भाई नहीं होते? एक मर्द है, उसके दो बेटियां दो बेटे हैं ना, तो क्या जुल्म हो गया एक बेटे के साथ दूसरे बेटे का आना, एक बेटी के साथ दूसरी बेटी का आना जुल्म है? आपके चार मामू होंगे ना, तो क्या जुल्म हो गया आपको बस एक ही चाहिए था? हर जगह देखते जाइए, जब आम रिश्तों में कबूल करते हैं तो इस रिश्ते को इतना क्यों मुश्किल बनाए? ठीक है, इसको बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए, इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं जो समझती हूँ जाती तौर पे, बाद औरतें खुद ही इस मौजू पे इतनी बात करती हैं कि बार बार करके खुद ही जहन में ये बात डाल दी जाती है। आम हालात में ये बात नहीं होनी चाहिए, और बाज लोग इसको मजाक भी बनाते हैं। अच्छा, कम इल्म वाले हर वक्त धमकी ये बीवी को देते हैं, ठीक रहना वरना दूसरी को ले आऊंगा। तो भाई ले आइए, ये धमकी देने की क्या जरूरत है? यानी ये बातें अल्लाह के दीन के साथ मजाक नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करें इन बातों को। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातों को आप यानी अल्लाह ताला का हुक्म समझे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर एक से ज्यादा बीवियां थी तो उसके अंदर आप देखिए कि जिम्मेदारियां कितनी थी। एक मर्द जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां और उसके साथ इतने घरों का खर्चा चलाता है, वो भी तो देखिए। एक मर्द जब एक से दूसरी शादी करता है तो ये भी सिर्फ सोचना कि सिर्फ दूसरी शादी हो रही है, ये ज्यादती है। साथ देखिए कि आपको मिलेगा क्या, जिम्मेदारियां बढ़ गई। पहले एक बीवी की जिम्मेदारियां थी, अब दूसरी की। पहले एक घर का खर्चा था, अब दूसरे घर का खर्चा है। पहले एक घर की सब्जी खत्म थी, अब दूसरे की भी खत्म है। पहले एक घर की ग्रोसरी खत्म थी, अब दूसरे घर की ग्रोसरी आपको चाहिए। वो मर्द तो खुद ही चक्की में फंस गया, एक तरफ खुश कर रहा है तो दूसरी तरफ नाराज होता है। वो तो खुद ही अपने ऊपर चलाने वाली बात है ना। तो बहरहाल कंडीशनल चीजों को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में औरतों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं और हम में से कोई नहीं जानता। हम जितनी मर्जी इसकी हिकमतें ढूंढ लें, जितनी मर्जी इस पे बात कर लें, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला ने जो काम कहे हैं किए हैं, वो उसके अंदर इंसानियत की कितनी खैर है। हाँ, यहाँ ये जो बात हुई कि ज़ालिका अदना अल्लाह तहुलू, ये इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ ना कर सको। लफ्ज़ तऊलू जो है ये थोड़ा सा काबिले गौर है, इसकी दो तरह से तफसीर हम करेंगे। आउल का मतलब जैसे ऐल से है, झुक जाना, इंक्लाइनेशन रखना, तो इससे तो मुराद वही है कि एक औरत की तरफ इतना झुक गए कि दूसरी तरफ ना जा सके। लेकिन इमाम शाफी कहते हैं कि अल्लाह तऊलू का मतलब क्या है कि ज्यादा एयालदार ना हो जाओ। औल, एयाल, एल, ये सब लफ्ज अरबी के अंदर आते हैं फकीरी के लिए। अरब लोग कहा करते थे आलल रजुल, यानी ये शख्स फकीर हो गया है, कमजोर हो गया है, गरीब हो गया। तो यहाँ क्या मतलब, शादियां होंगी, ज्यादा बच्चे होंगे, फिर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसलिए आप इस बात से बेहतर है कि एक ही हो। बीच में बात आई कि अल्लाह तादिलु फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, लौंडी की बात बीच में आ गई। लौंडी क्या होती है? जब भी किसी मुल्क में जंग होती है या जंग के नतीजे में दुश्मन अपने साथ औरतों को भी ले आते हैं, इस्लाम से पहले से ये रिवाज था कि जो पार्टी जीतती थी वो दूसरी पार्टी, दूसरी साइड वालों का माल, असबाब, उनके वेपन्स और जो लोग होते हैं उनको भी कैदी बना के ले जाती थी। ये भी मीडिया इस्लाम ने नहीं शुरू किया, ये इस्लाम से पहले मौजूद था और जंगों में इसकी मिसालें मिल जाती हैं। अब होता क्या था कि जो भी जाता था तो अब जो औरतें वहां से वापस पलटर पलटती थी लेके जाई जाती थी, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए? मर्दों को गुलाम बना लिया जाता था, मर्द गुलामी करेंगे, कमाएंगे तो भी मालिक को मिलेगा, खुद उनकी खिदमत करेंगे तो फायदा उठाया जाएगा। उसके लिए इस्लाम ने बहुत ज्यादा हकूक की बात की और उनको अच्छा खिलाना और पिलाना, इस पे बात की। उसके बाद औरतों का क्या किया जाए, एक सवाल उठता है ना, कैसी औरतें जो जंगों में आती हैं उनको क्या किया जाए? जाहिर है कि गुलाम जो थे वो फौजियों में बट जाते थे, माले गनीमत में उनको हिस्सा मिलता था। अब जब मर्द बटे तो औरतें भी तो बटेंगी ना। अब उस औरत को घर में ले जाएगा क्या सोच के? एक लम्हे के लिए सोचिए, दो तीन कंडीशन सामने रख लें, बिल्कुल खुल के सामने बात आ जाएगी। अगर उनको कह दिया जाए कि हर औरत जो जो किसी भी शख्स को मिल रही है वो उसकी बहन है, इस्लाम ने कह दिया ये बहन है आज से तुम्हारी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी इज्जत महफूज होगी, वो लड़की उसके घर में बहन बन के रहेगी। लेकिन ये बताइए कि फिर उस के अपने जज्बात की तस्कीन कहाँ से होगी? उसको कहा जाए ये तुम्हारी नानी है, तुम्हारी खाला बन गई। इस्लाम ने सिर्फ जाहिरी तकाजों को नहीं देखा, बातनी तकाजों को भी निभाया। और दूसरी सूरत ये थी कि इन लड़कियों से शादी कर दो, जो जो लड़की मिलती है उसके साथ निकाह कर दिया जाए, तो वो औरतें जो पहले से घरों में आजाद सूरत में थी उनके बराबर आ जाएंगी। ये उन औरतों पे ज्यादती थी। इस्लाम ने बीच का हल निकाला कि जिस तरह, इस लफ जुमले को गौर से सुनिएगा जो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि ये चीज इंशाल्लाह आपके जहन को खोल सकती है। निकाह क्या होता है? लड़की का बाप अपनी खुशी से चंद बोल बोलता है, इजाजत दे देता है कि अब ये मर्द आज से अपनी मेरी बेटी के लिए शौहर की हैसियत रखता है, और लड़की इसको कबूल कर लेती है। यही होता है ना, अब उसको जुबान से बोले, उसको लिख लें, दोनों सूरतों में एक ही चीज है। यही काम जो बाप अपनी बेटी के लिए करता है, बिल्कुल यही काम मुसलमान खलीफा उस फौजी के लिए करता है। जंग में जो कैदी आ गई औरतें, वो एक किस्म की, उस मसलन नबी सल्लम थे उस वक्त में, या अगर आज भी कहीं इस्लामी हुकूमत आती है तो वहां का जो अमीर है, जो नाजिम है, वो उसका बाप बन जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी में आ गए ना। अब वो उस लड़की को, उस फौजी को दे देता है उसी तरह जैसे बाप अपनी बेटी को दे देता है। अपनी बेटी उसने भी अपनी रजा से दी, खुशी से दी, ये भी अपनी खुशी से देता है। इसको ये औरत कबूल कर लेती है। इस्लाम ने उसको कहा कि घर में ले जाओ, इसके साथ अच्छा सलूक करो, इससे मामला करो और अच्छे तरीके से रखो, और ये तुम्हारे कामों को करेगी। दैट्स इट, इसके भी काम चलते रहेंगे, तुम्हारे भी चलते रहेंगे। तेरी है, वो पहली है, वो आजाद औरत है, वो इस्लाम वाली थी, वो मोमिना थी, उसके मुकाम पे इसको नहीं लगते, इसलिए उसके हकूक आधे रख दिए। ये भी इंशाल्लाह 5वें पारे के पहले रुकू में बात होगी। हकूक आधे रख दिए, जिम्मेदारियां आधी रख दी, ताकि काम भी चलता रहे और खराबी भी ना हो। और फिर वही बात, दूसरी बात यह कि जरूरी तो नहीं कि उससे आज तक है, कोई मर्द लेता है उसको आजाद कर दे, उसको आजाद करे फिर उसे निकाह कर ले। हर सहूलत मौजूद है और हर जगह इस्लाम ने इस पे बात की। गुलाम आजाद करवाने की बातें हुई और सारे तरीकों से उनको अल्लाह ताला ने साथ कर दिया कि तुम इनके साथ ज्यादती नहीं करोगे। तो लिहाजा इस मसले पे भी फंड नहीं होना चाहिए, और ये मसला भी इस्लाम से पहले था, बल्कि इस्लाम के कानून ऐसे बने आहिस्ता आहिस्ता कि आज दुनिया में गुलामी नहीं दिखती। आज अगर गुलाम नहीं है तो ये इस्लाम का एहसान है। हर मौके पे गुलाम आजाद करने की बात हुई, उनके हकूक मुकर्रर किए गए। मुसलमान सहाबे कराम कहा करते थे कि हम खुद खजूर खाते थे, जो एक सस्ती चीज थी, और अपने कैदियों को रोटी देते थे। इंशाल्लाह जहां वक्त आएगा आपको साथ साथ आयत पूरी हदीसें कोट करवाएंगे कि आप देखेंगे ये सब कुछ कैसे होता है। तो इस बारे में शरह सदर हो जाना चाहिए कि इस्लाम हमारा दुश्मन नहीं, अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए वो हर हालात में नहीं होते, कुछ चीजें कंडीशनल है। एक और भी चीज लिखिए इन बातों को सुनते हुए, और वो क्या है कि इस्लाम का हर हुक्म मेरे लिए नहीं है। इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, हर हालात में इसका हर मसला लागू नहीं होता, ये कंडीशनल है। कयामत तक के फैसले हुए, कभी हालात पलट सकते हैं, अल्लाह ना करे कहीं ऐसी वबा आए वहां उस मुल्क के 50% मर्द ही मर जाए, पीछे औरतें इतनी ज्यादा हैं कि 10 गुना ज्यादा हैं, अब आप क्या करेंगे? फिर आप देखिए कि दूसरी शादी करना कोई जरूरी नहीं कि वो 16 साल की कुंवारी लड़की से ही हो, ये भी जहन में रखिएगा। न जाने के दूसरी शादी का लफ्ज सुनते ही जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं, क्या वो एक 50-60 साल की बूढ़ी औरत नहीं हो सकती जो शोहर ढूंढ रही है, जिसका मियाँ नहीं, जिसकी कोई औलाद नहीं, बेसहारा औरत नहीं है, कोई न्यू मुस्लिम नहीं हो सकती जो सारे खानदान से टक्कर लेके आ गई, शादी कर ली उसने, और जब शादी हो गई तब उसके बाद फिर उसको क्या किया, यानी जब मुसलमान हो गई तब उसको सहारा चाहिए ना। किसी भी गैर मुस्लिम के घर में रहती है तो उसकी गैर महरम है ना, अब कोई और नहीं मिलता कि जिस जो अकेला है मर्द, तो क्या एक मर्द जो पहले से शादीशुदा है वो उससे शादी नहीं कर सकता? और जो मर्द दूसरी शादी का सोचते हैं उनके लिए भी ये चीज मौजूद है कि अगर वाकई किसी को इस्लाम के इस हुक्म पे अमल करना है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत पे अमल करे, कि जिसकी जिनकी सिर्फ एक बीवी, इसके अलावा हर बीवी शुदा थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी से निकाह से पहले 2 दफा शादीशुदा थी, हजरत सौदा, हजरत हजरत आप देखिए कि सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, दो दो तीन तीन शादियां हो चुकी थी। तो फिर आप किसी बेवा को लाइए, फिर किसी ऐसी औरत को लाइए ताकि इस्लाम पे अमल करने का अजर भी मिल सके। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इतनी समझ दे और तौफीक दे कि अल्लाह के हुक्मों को मजाक ना बनाए, उसको खेल ना समझे, एतराज ना करें। हम में से किसी औरत को इस चीज की तौफीक नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर एतराज करे। आप ऐसे बन के रहिए कि आपको डर ही ना हो इस बात का। जब हम बिगड़ते हैं तो मर्दों की भी जुबान खुलती है ना, आप उनके हकूक दीजिए, आप तो उनके हक ना दें। बाज दफा ये भी एक वजह देखेगी कि बाज औरतें इनकार को अपनी आदत बना लेती हैं, वो मर्द का खास हक नहीं देती, तो नतीजा क्या है, मर्द कहीं और जाएगा ना, फिर या तो शरीफ है तो शादी करेगा, और अगर नफ्स का पुजारी है तो फिर उसके लिए तो बहुत सारी चीजें मौजूद थी। फिर बाज बहुत सारे हालात हो सकते हैं, बाज बच्चों की वजह से शादी करते हैं, बाज जो है वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीजों की वजह से होती है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि वाइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सलास व रुबा फाइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अकूलू। फिर ये जो बात है ना कि अल्लाह तादिलो, तो इसमें अदल कैसे किया जाए, एक मर्द एक से ज्यादा बीवियों की सूरत में अदल कैसे करेगा, तो इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत आपके सामने रखती हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लम सफर का इरादा करते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुर्रा डालते, जिसके नाम कुर्रा निकलता इसे अपने हमराह ले जाते, और आप हर बीवी की बारी एक दिन और एक रात मुकर्रर करते थे। इसे ही बुखारी की रिवायत है। इसमें भी थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि जब एक से ज्यादा बीवियां होती हैं तो बांट कैसे होती है। एक शादी हुई हुई थी, अब मर्द दूसरी शादी करता है, अगर दूसरी औरत जो कि दूसरी बीवी उसकी बन रही, अगर वो कुंवारी थी, अनमेरिड थी, वर्जिन थी, तो 8 दिन, 1 वीक पूरा उसके साथ रहेगा, और उसके बाद फिर 1 दिन उसका और 1 दिन उसका, इस तरह से बांट होगी। अगर दूसरी औरत जिससे शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा थी और अब उसकी भी दूसरी शादी है या उससे ज्यादा, तो उस सूरत में फिर मर्द 3 दिन रहेगा उसके साथ शुरू के, और फिर उसके बाद बारी मुकर्रर होगी। ये भी चीज देखिए इस्लाम की खूबी है ना, एक एक चीज खोल के रख दी, जज्बात का ख्याल, नई जगह में एडजस्टमेंट का ख्याल, इसे हमें एक फितरी दीन करार पाता है। और उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक होती थी कि आपने बीवियों का के लिए मुकरर किया हुआ था कि एक रात एक के साथ रहेंगे, तो जहां ना जाना होता, जिसके उस रात ना होती, तो आप असर से लेके मगरिब के बीच में बाकी सब बीवियों के घर चक्कर लगाते, उनकी जरूरियात को पूछते। ये नहीं है कि अगर एक से ज्यादा बीवी थी तो आप दूसरी बीवी को 8 दिन दिखते ही नहीं थे, ऐसा नहीं था। और आप फिर मुख्तलिफ जगह से, यानी मतलब उनको हर तरह से उनका ख्याल भी रखते थे। चलिए आगे देखते हैं। वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, और औरतों को उनके मेहर दिल की खुशी से दो। फाइन तिब्न लकुम अन शय मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया। फिर अगर वो अपने दिल की खुशी से तुम्हें कुछ दे दें तो उसको खुशमजा और खुशगवार समझकर खाओ। ये आयत हक महर के बारे में। इस्लाम औरतों को हकूक दिला रहा है, मुख्तलिफ हकूक की बात में एक हक हक महर का है। इसके लिए यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया सदुका। इस लफ्ज को प्रोनाउंस करते हुए जरा एहतियात कीजिएगा कि ये लफ्ज सदका नहीं है। उर्दू में जो लफ्ज का, बाज लोग इस लफ्ज को गलत पढ़ के फिर यही सोचते हैं कि औरतों को सदका दो। नहीं, सदुका। इसका रूट स्वाद दाल और काफ है, सिद्क से है ये। हक महर को सदुका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस बात की दलील है कि ये मर्द इस शादी के करने में सच्चा है, और इसलिए भी कि ये मर्द इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। ये एक टोकन मनी है इस चीज की कि मर्द औरत की जिम्मेदारियां जिंदगी भर उठाएगा। इसको उर्दू में हक महर कहते हैं और अरबी में सदका का लफ्ज आया है। सूरत बकरा में इसके लिए लफ्ज फरीजा पढ़ चुके। यहाँ शौहर को कहा गया कि देखो दिल की खुशी से दो, औरत के मुतालबा करने से पहले ही दे दो, इसे मुसीबत न समझो, एहसान न जतलाओ, और औरत के हक महर मांगने को तलाक मांगना न समझो। क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन ये भी बात है ना, जब कोई औरत हक महर मांगती है तो लोग ये सोच लेते हैं कि शायद अब इसको यहाँ रहना नहीं। इस पे हम बात कर चुके कुछ सूरह बकरा की में भी, लेकिन सिर्फ तज़कीर के लिए और बात को समझने के लिए हक महर जो है निकाह के वक्त में, मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स में बात कर दूंगी कि अल्लाह ताला ने हक महर की बात की और ये चीज निकाह की शरायत में से एक शर्त है। हक महर किसको कहते हैं? औरत को हलाल बनाने के लिए खावन जो माल देता है वो महर है। ये वाजिब है और फर्ज है। इसी आयत की रोशनी, आदू अमर है, ये हुक्म है, ये खुशी से दो। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इल्तमिस वलो खातम मिन हदीद। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मेहर के लिए कुछ तलाश करो, चाहे लोहे की अंगूठी। ये भी जरूरी है, कुछ हो चाहे मामूल। फिर कम मेहर पसंदीदा है। आपने फरमाया, आजमुन निसाई बरकतन ऐसरुहुन्ना मुनतन। वो औरत सबसे ज्यादा बाबरकत है जिसका हसूल आसानी से हो। आज हमने उतना ही मुश्किल बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी बीवियों और बेटियों के हक महर 400 या 500 दिरहम तक रखते थे। फिर एक और चीज हक महर के नाते से, निकाह के वक्त महर का तस्करा करना मसनून है। फिर इसी तरह चौथाई दिनार, यानी चौथाई दिनार बस एक इशारा है, यानी कुछ ना कुछ जरूर हो, ये मुबाह है। फिर इसी तरह मेहर निकाह के साथ ही अदा कर दिया जाए तो सही है, या इसका कुछ हिस्सा दे या कुछ हिस्सा बाद में दिया जाए और चलेगी, हर तरह से इजाजत है। सूरत तलाक आयत 238 में आता है, और अगर तुम इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे देते हो और इनके लिए मेहर मुकर्रर कर चुके हो, यानी अभी दिया नहीं तो देना है। इसी तरह औरत और मर्द, यानी शोहर और बीवी आपस में मिलने से पहले अगर कोई चीज तोहफे के तौर पर दें तो ये मुस्तहब है। इसकी रिवायत क्या है? अबू दाऊद और तिरनिसाई की एक रिवायत है। नबी सल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया, यानी जब शादी के बाद आप उनके घर में गए, कहा मुजामियत से पहले फातिमा को कुछ दे रजी अल्लाह अन्हा। और अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अन्हों ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। आपने फरमाया, तेरी जिरा कहाँ है? चुनाचे अब फिर इसी तरह अकदे निकाह, यानी निकाह की जो गिरा है, इससे मेहर मर्द के जिम्मे साबित हो जाता है, और जब वो उससे ताल्लुक कायम कर लेता है तो वाजिबुल अदा है, यानी उसको देना पड़ेगा, अब उस पे एक वो कर्ज है। اگر تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے گا تو نصف مہر اس کو واپس کرے گا، پیچھے ہم پڑھ چکے یہ سورہ بقرہ میں، اور نصف بعد میں دے گا یعنی دے گا، اور اسی طرح سے اگر دے چکا تھا تو پھر عورت سے آدھا واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، شوہر کی طرف سے ایک ویلکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہر عورت کو دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو نہیں. آج بھی کچھ قبائل میں یہ رسم موجود ہے کہ مہر لڑکی کے ماں باپ کو دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بات معروف ہو جاتی ہے کہ انہوں نے لڑکی کو بیچ دیا. وہ بیچتے نہیں ہیں، مہر خود رکھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ لڑکی کی چیز ہے، اسی کو ملنی چاہیے. اسی لیے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کی بات دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی کہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کا حق ہے اور تم نہ لو. اسی لیول پہ دیکھیں تو یہ گارڈینز کو کہا جا رہا ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کے وارث بنتے، شادی کر کے مہر نہ دیتے تو کہا ان عورتوں کو دے دو. اور صدقات جو ہے یہ صدقتن کی جمع ہے، سچائی اس کے اندر چھپی بھی ہے، کسی مرد کے سنسیئر ہونے کی، سیریس ہونے کی یہ نشانی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مہر کتنا ہو، تو مہر کے لیے کوئی ایک خاص حد تو نہیں، لیکن پیچھے کی آیتوں کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جیسی مرد کی کمائی ہے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم، دونوں طرح سے پسندیدہ ہے، لیکن اس کی کوئی ایک حد مقرر نہیں کی گئی. مہر نکاح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکن کیا؟ جیسے آپ کے ٹیبل کی ایک ٹانگ، ٹانگ اتار دیں تو ٹیبل گر جائے گا. اس طرح مہر کے بغیر کیا ہوا نکاح سفاخ کہلاتا ہے، یعنی زنا کی ایک قسم ہے سفاخ. اس لیے اگر مہر کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ نکاح نہیں ہوتا. بہت ساری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے اور حکم دیا ہے، اسی لیے پھر اس چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا حق مہر کتنا تھا، تو کہنے لگی 12 اوقیہ چاندی یا 500 درہم. اور نش پوچھا نش کیا ہے، کہا آدھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر آدھا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھا کرو. اگر یہ فخر کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق مہر زیادہ باندھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کوشش کی تھی کم کرنے کی، کیونکہ لوگوں نے اس کو پریسٹیج میٹر بنا لیا، زیادہ زیادہ حق مہر باندھنے لگے. تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ کوئی نہیں باندھے گا. تو اس عورت نے کھڑے ہو کے کہا کہ عمر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو طلاق کے چیپٹر میں یہ کہا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتَهُنَّ قِنْتَارًا، اگر آپ نے ان کو ایک قنتار بھی دیا، خزانہ دیا، تو بھی طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتے. تو حق واپس لینے سے منع ہے، لیکن دینے میں تو کوئی قید نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھا اور دوبارہ پھر اناؤنس کر دی یہ بات کہ آج کے بعد کوئی جتنا مرضی دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں پہ یہ 32.5 روپے کیسے ہوئے، اور یہاں رہتے ہوئے اگر کہیں تو 50 سینٹس کیسے ہو گئے. تو حقیقت یہ کہ کسی دور کے لوگوں نے، علماء نے اس دور میں 500 درہم چاندی کی قیمت نکالی ہوگی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب گھی 1 روپے کا 4 کلو مل جاتا تھا، اور وہ بھی دیسی. ملازموں کی تنخواہ 2 روپے مہینے سے لے کے 4 روپے تک ہوتی تھی، سونا 5 روپے تولہ ہوتا تھا. اگر اس وقت کوئی واقعی حساب کرتا تو وہ 32 روپے ہی بنتے، لیکن آج تو وہ ہزاروں میں چلا گیا. تو 32 کے اوپر اب صفر لگانے کی ضرورت ہے، جتنے بھی اس دور کا حق ہو. ہم آیت کو دیکھتے ہیں، وَآتُ النِّسَاءَ، اور دو عورتوں قَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کے صدقات ان کی یعنی ان کے حق میں خوشی سے. نِحْلَةً یعنی دل کی خوشی سے، یعنی مارے باندھے نہ دو، زبردستی معاف نہ کراؤ، بلکہ دل کی خوشی سے دے دو. لیکن یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت کیا ہے؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ خوشی سے تم کو دے دے، تِبْنَ طیب سے ہے، تو اے یابا، اپنی خوشی سے وہ تمہیں دے دیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، یا ہم ساتھ ہی رہتے ہیں اور ایک ہی گھر میں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو پھر تم لے لو. ان شئی منہ، پورا دے دیں یا اس میں سے کچھ حصہ بھی دے دیں، تو تم لے لو. اور کیا کرو؟ فَكُلُوهُ، پھر کھاؤ اس کو، ہنیم مریہ، مزے لے کر کھاؤ. ہنیم مریہ میں فرق کیا ہے؟ हनीयन होता है जो खाने में अच्छा रहे, लज्जत में, टेस्ट में अच्छा था। और मरियन क्या है? जो खाने के बाद भी जिस्म को अच्छा लगे। मतलब आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने में भी अच्छा टेस्ट देता है लेकिन बाद में अच्छा टेस्ट नहीं देता, स्टमक जलता है। और खास तौर पे हमारे खाने बाद में मिर्ची से पेट भी जलता है और होता है। तो वो हनीयन तो है लेकिन मरियन नहीं है। लेकिन बाद खाने हैं जो खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं और बाद में डाइजेस्ट भी अच्छी तरह होते हैं, एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक है, न्यूट्रिशियस है ज्यादा उसके अंदर, यानी तवनाई है, ताकत है, रियन है। मतलब क्या है, ये एक मुहावरा बोला गया कि इसको खुशी से खाओ, यानी इस पे दिल में बोझ ना लो। अगर बीवी दे देती है तुम्हें वापस और उसको जरूरत नहीं और आपस की मुफाहमत है, कोई किसी के साथ मामला नहीं करता बुरा, तो तुम्हें इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हनीयन सिर्फ मुशब्बा है, जो खाना लजीज हो और तबीयत उसे खुशी से कबूल करे। और मरियन कहते हैं जो हजम होकर बदन का हिस्सा बने और कुव्वत का सबब बने। सवाल पैदा होता है कि औरत मेहर जब वापस करती है तो दैट मीन कि ये औरत का है। मेहर की मनी औरत की होती है, ना उसके घर वाले ले सकते हैं ना शोहर के घर वाले ले सकते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ बड़ी कबाखते हैं, लोग बड़े बड़े हक मेहर लिखवाते हैं और बाद में देते नहीं, या अगर शादी के मौके पे जेवरात दिए और अगले ही दिन उतरवा लिए, ये सब जुल्म होगा। एक और चीज हक मेहर के नाते से कहूंगी, निकाहे शिगार, सट्टा कहते हैं इसका रिवाज था अरब में। करते क्या थे कि दो लड़कियां और दो लड़के लेते जो आपस में भाई बहन भी होते, और इस तरह एक की बहन का निकाह दूसरे से और दूसरे की का उससे होता। करते क्या थे कि दोनों औरतों को हक मेहर नहीं देते थे, कहते थे ना इसको हम देते ना तुम उसको दो, ये निकाह हराम कर दिया गया। लेकिन अगर आज के दौर में अगर निकाह दोनों के दिए जाते हैं, हक मेहर दिया जाता है, तो फिर इजाजत है लेकिन पसंदीदा नहीं, बचना बेहतर है। एक घर में खराबी आती है तो दूसरे घर में भी जाने लगती है। अब यहाँ एक सवाल है कि औरत को आपने हक मेहर दे दिया, औरत ने वापस लिया, तो क्या आप ले लें? क्या ये जायज है? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, तोहफा देकर वापस लेना ऐसे है जैसे कुत्ते का कह करके चाट लेना। तो इसमें सवाल ये है कि खुद नहीं मांगना या ऐसे हालात नहीं बनाने कि औरत मजबूर हो के आपको दे दे, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से देती है तो वो ठीक है। फिर एक सवाल है कि क्या औरत मेहर की मनी अपनी पसंद से खर्च कर सकती है? कर सकती है, मशवरा कर लेगी तो बेहतर है, कर सकती है। एक सवाल है, किसी ने एक सवाल किया कि औरत जैसे हक मेहर की कमाई जो होती है उससे एक फ्लैट खरीद लिया गया, किराए पे चढ़ा लिया, उसका किराया घर में आता रहा, दोनों इस्तेमाल करते रहे, माशी हालात खराब थे, अब हालात दुरुस्त हो गए हैं, लेकिन शोहर फिर भी वो किराया बीवी को नहीं देते, तो क्या वो औरत मांग सकती है या वो पिछले सालों का मांग सकती है जो उसने 8-10 साल से खाया? तो देखिए, अब का तो मांग सकती है लेकिन पिछला तो दोनों ने मिलके खा लिया ना, वो इसी में आ जाएगा, फाइन तिब न लगो। जब आम हालात में अच्छे दिनों में मिलके दिया तो अब वो कहाँ से एकदम वो 8-10 लाख रुपया लाएगा? हाँ, अगर देते वक्त ये कह दिया था कि कर्ज की सूरत में दे रही हूँ और जब अच्छे हालात आएंगे तो फिर ले लिया जाएगा, तो फिर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हक मेहर दिलवा के औरत को अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी। क्यों दिलवाया? पहली बात है, मर्द की तरफ से एक तोहफा है, एक वेलकम है। दूसरी बात यह है कि औरत घर वालों को जब छोड़ती है तो एक थोड़ा सा दिल पे चोट पड़ती है, तो उसको एक ऐसे बहला दिया जैसे हम बच्चों को चीजों से बहलाते हैं, और औरतें तो बहुत ही जल्दी बहल जाती हैं इन चीजों से। तीसरी चीज है कि औरत चूंकि खुदा न खास्ता बाद में अगर कहीं तलाक की या कोई ऐसी कैफियत आती है, और औरतें अमूमन नहीं कमाती, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज उनके हाथ में होनी चाहिए किंतु दोबारा कहीं और शादी होने तक वो अपना गुजारा जो है वो कर सके। और इससे अल्लाह ताला के ऊपर मोहब्बत भी आती है कि उसने हमें कितना प्यारा दीन दिया। फिर फरमाया, वला तु सुफहा अमवालकुम अल्लती जालल्लाहु लकुम कियामं वरजुकूहुम फीहा वक्सूहुम वकूलू लहुम कौलम मारूफा। और नादानों को अपना वो माल ना दो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए कयाम का जरिया बनाया है, और इस माल में से इनको खिलाओ और पहनाओ और इनसे भलाई की बात कहो। औरतों को हक मेहर देने के बाद अब एकदम सुफहा को माल ना देने की बात की गई, तो सवाल पैदा होता है कि सफीह कौन है, सुफहा कौन है। पिछले आयतों को साथ मिलाएं तो इससे मुराद वो यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे। बार दफा जब दुनिया से माँ बाप जाते हैं तो बच्चे बहुत छोटे होते, उसके बाद उनका माल बड़ों के पास आता है। अब वो माल उनको वापस देने से पहले देख लिया जाए कि क्या वो इस माल की हिफाजत कर सकेंगे। तो सुफहा सफीहुन से है, इससे मुराद टैक्स के अतबार से देखा जाए तो यतीम बच्चे हैं, लेकिन फिर इससे मुराद हर वो इंसान है जो माल को संभाल के ना रखे, और वो बीवी भी हो सकती है कि जिसको खर्च करना नहीं आती, तन्हा 15 दिन में खर्च करके कहती है कि अब कहाँ से खर्च खाए। तैसी बीवी को फिर पैसा हाथ में देने की बजाय अगर उसको माल देने चीजें लाके दे दी जाए तो या तो सुफहा अमवालकुम अल्लती जालल्लाहु लकुम कियामा। यह लफ्ज काबिले गौर है, कियामा के माल तुम्हारे कायम रहने का एक जरिया है, यानी माल तुम्हारे कयाम की चीज है, जिंदगी कायम रखने का जरिया है। यहां से माल की हैसियत क्या है हमारे जिंदगी में वो पता चलती है, और वो क्या है कि माल ना तो ऐश के लिए है और ना इजहारे फखर के लिए, बल्कि ये इंसान की जिंदगी गुजारने का जरिया है, इस दुनिया में उसके कयाम और बका की चीज है। माल का जरिया जिंदगी होना क्या जाहिर करता है कि इसको मकसद बना लेना दुरुस्त नहीं। बाज लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद माल बना लिया, हालांकि यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला बात इससे ऑपोजिट कर रहे हैं कि तुम माल को अपना मकसद ना बनाओ, बल्कि माल का मकसद है कि वो तुम्हारी जिंदगी को कायम रखे। तो पहली चीज इससे क्या पता चली कि माल गुजरान का होना चाहिए, गुजारे की चीज है, जरूरत की चीज है, जिंदगी का मकसद नहीं। हम दुनिया में माल कमाने नहीं आए, माल जमा करने नहीं आए, बल्कि हम दुनिया में किस लिए आए, कुछ और करें। हाँ, गुजारे की चीजें अल्लाह ताला ने हमें सामान जो है वो दे दिया। दूसरी ये बात पता चली शायद से कि माल को जाया करना पसंदीदा नहीं। अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उसमें से अगर आप एक छोटी से छोटी पैनी को भी जाया करते हैं और एक चावल के दाने को भी अपनी मर्जी से फेंकते हैं तो ये ना शुक्री होगी ना कदरी होगी। आपसे ज्यादा है तो हकदार तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। इससे भी माल की अहमियत पता चलती है। माल अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक जरिया तो बन जाता है, इसकी हिफाजत भी की जा सकती है, लेकिन इसको जिंदगी का मकसद नहीं बनाया जा सकता, ये मुराद है इसमें। फिर दूसरी बात इसमें कही गई कि तुम दूसरों को ना दो। क्या मतलब? इससे मुराद ये है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको चीजें ना दो। माल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इम्मा बिल माल सालेही लि रजुलिन सालेह। नेक फितरत इंसान के लिए माल अच्छी चीज है और अपोजिट भी है। माल के बारे में हमारे यहाँ बड़ी इफरात और तफरीत पाई जाती है, तो हकीकत यह है कि माल बुरी चीज नहीं, इससे नफरत नहीं करनी, बल्कि मोहब्बत से नफरत की बुनियाद माल नहीं है, अल्लाह की जात है। अगर आप कमाते हैं, जायज तरीके से कमाते हैं, हलाल से करते हैं, आपका ये अमल भी इबादत है। माल कमाएंगे, सदका देंगे, दर्जे बुलंद होंगे। जिनके पास नहीं आप उनकी मदद करेंगे, आपको फायदा होगा। माल क्या है? आपके लिए आखरत की कश्ती को चलाने का पानी है, आप ये कह लें। आज भी जिन इलाकों में गुर्बत है वहां आप जाके देखिए लोग अपने बच्चों को बेचने को तैयार है। यूरोप में सरेआम औरतें आती हैं और अपने आप को बेचती हैं, 20-25 पौंड में अपने आप को बेच जाती हैं कि जो मर्जी हमारे साथ कर लो। के पास माल है उसको चाहिए कि हिफाजत कर दे, लुटाए नहीं, ऐश में ना गुजार दे के बहुत है, बल्कि उन लोगों को ढूंढे जिनके पास नहीं है, उन तक पहुंचा दे। क्योंकि सुफयान सॉरी है, वो कहते हैं कि कान अल मालू, माल माजी में बुरा समझा जाता था, लेकिन आज माल मोमिन की ढाल है। जिसके पास माल है उसे चाहिए कि हिफाजत करे, वरना यह है कि माल की वजह से लोग ईमान बेच देते हैं। बस लोगों ने यहाँ सुफहा के लफ्ज की तफसीर में औरतों का नाम ले दिया। तो याद रखिए कि हर औरत सफीह नहीं होती, कुछ बच्चे बड़ों से भी ज्यादा माल को संभाल के रखते हैं। तो ये देखा जाएगा कि कौन किस काबिल है। हाँ, देने से पहले करो क्या, वबतलुल यतामा, और आजमा लो यतीमों को, हत्ता इसा बलगुन निकाह, यहाँ तक के वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। फिर फाइन आनस तुम मिनहुम रुश्दा, फिर अगर तुम उनमें भलाई को पालो, रुश्द को पाओ, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो हवाले कर दो उनके माल, उनके माल उनके हवाले कर दो। वला ताकुलूहा इसराफम वबिदारन, और ना खाओ उसको इसराफ करते हुए और जल्दी जल्दी, इस डर से कि अई यकबरू, के वो बड़े हो जाएंगे। इस डर से माल ना खा लो सारा, के बड़े होने से पहले कह दें कि सारा माल तो जी इनकी देखभाल पे लग गया। फिर सवाल उठता है कि क्या यतीमों की किफालत के पैसे लिए जा सकते हैं? आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, क्या आप उनकी बेबी सिटिंग या उनके टेक केयर करने के ले सकते हैं? तो उसका जवाब दिया गया, वमन काना गनियन फल्यस्ताफिफ, और तुम में से जो माल वाला हो उसको तो चाहिए कि बच जाए, ना ले, खाता पीता है उसको कमी नहीं, तो यतीम के माल से कुछ ना ले। लेकिन वमन काना फकीरन, और जो कोई हो फकीर, गरीब, तंग दस्त, खुद ही उस हैंड टू माउथ है, अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकता। अब एक यतीम बच्चा आ गया, साथ उसकी दौलत भी है, तो क्या करे? फल या कुल बिल मारूफ, तो चाहिए कि मारूफ तरीके से खा ले, फिर थोड़ा सा हिस्सा ले सकता है खिदमत के तौर पे, इसकी इजाजत है, रुख्सत है। फइजा दफा तुम इलैहिम अमवालहुम, फिर जब आप उनका माल उनके हवाले करो, तो फअशहिदु अलैहिम, तो उन पर गवाह बना लो, लोगों में से किसी को गवाह बना लो, लेन देन की बातें हैं, ताकि बाद में कोई बुरी बात न निकले। वकफा बिल्लाही हसीबा, वैसे तो हिसाब लेने के लिए अल्लाह ही काफी है। इस आयत में दो तीन बातें थी। पहली बात यह है कि किसी के माल को बेगार का माल समझ के जाया नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, हमारे यहाँ होता ना, ये मुफ्त की चीज है, इसकी क्या परवाह है, इस्तेमाल करो, कौन सा मालिक सामने है, कौन सा चीज जिसकी है वो सामने है, कर लो, ये दुरुस्त रवैया नहीं। इसलिए कि अल्लाह तो है, कल तो वो एक एक चीज को देखेगा, तुमने किसी के साथ कैसा मामला किया। दूसरी बात इससे पता चलती है कि किसी को कोई चीज देने से पहले आजमा लेना चाहिए कि क्या वो इसको डिजर्व भी करता है, इसको संभाल भी सकता है। वबतलुल यतामा, आजमा लो, क्या चीज आजमा लो? पहली बात है कि क्या वो निकाह की उम्र को पहुंच गए हैं? दूसरी बात है क्या उनके अंदर माल की हिफाजत का शऊर पैदा हो गया? तीसरी बात है क्या वो इस माल को आइंदा किसी अच्छे काम में लगाने के काबिल हो गए, या फिर उसके खिलौने खरीद के ले आएंगे या बेकार चीजें ले आएंगे? सवाल पैदा होता है ये उम्र कितनी है। तो इसकी मुख्तलिफ निशानियां हो सकती हैं, जैसे प्यूबर्टी की एज, एहतराम की उम्र, चेहरे पे बालों का आना, आवाज का बदलना, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। माल देने की दो शरायत आपने इस आयत में देखी, बलूगत और रुश्त। बाज दफा लोग बाले हो जाते हैं लेकिन अकल नाम को नहीं होती, वक्त से पहले अकलमंद हो जाते हैं, बालिग नहीं होते। तो पसंदीदा बात तो यह है कि दोनों चीजें आ जाए, लेकिन अगर बालिग कोई होता ही नहीं, यानी कोई मर्द है और उसमें वैसे तो माशाल्लाह जहनी पुख्तगी है, काम काज करता है, लेकिन उसमें बलूगत वाली निशानियां नहीं, या उसको हाजत नहीं, बीमारी भी हो सकती है उसके अंदर, वो चेंजेस नहीं आई अभी तक, तो उसको भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिसका जो हुक्म है, जिससे रिलेटेड है वो काम है ना। यहाँ कहा तो ये जा रहा है कि माल को लेन देन के वक्त, ये देख लो, आप देख रहे हैं कि किस तरह एक से एक छोटी छोटी बात हमारे सामने आ रही है। और जैसे शुरू की आयत में हमने तफसील से देखा कि इस्लाम किस तरह से छोटी छोटी चीजों की हिफाजत करता है और हमें बताता है, अगर हम इन सब चीजों को ना समझते, ना पढ़ते, ना हमारी जिंदगी में आती, तो हम कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम हो जाते। तो ये अल्लाह ताला की शान है, उसकी रहमत है कि उसने हमें ये सारी बातें सिखा दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि यतीमों के माल को तिजारत में लगाओ, कहीं ज़कात ही उनके माल को न खा जाए। इसी तरह आप देखिए कि ये जो बात हुई ना कि माले यतीम की, यानी यतीम की किफालत पे पैसा ना लो, तो ये रूल दूसरी चीजों के लिए भी है। कोई शख्स किसी भी ऐसी जिम्मेदारी पे मौजूद है जहां वो दीन को कोई फायदा देता है, अब वो उसपे माल जरूरत का ले के ना ले, सवाल एक उठता है ना, क्या दीनी कामों का मुआवजा हम ले सकते हैं कि नहीं, तनहा ले सकते हैं कि नहीं, पे ले सकते हैं कि नहीं। तो उसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल आपके पास रखूंगी। हजरत उमर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो ऐलान फरमाया कि मेरी हैसियत जहाँ यतीम के वाली की हैसियत है, अगर मुझे जरूरत ही न हुई तो मैं बैतुल माल से कुछ भी न लूंगा, और अगर मोहताजी हुई तो बतौर कर्ज लूंगा, जब आसानी हुई तो वापस दे दूंगा। अल्लाह अकबर, ये तकवा की बातें। कह रहे मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लू। इससे वो मसला भी हल हो जाता है ना कि क्या दीन की तालीम पे पैसा लिया जा सकता है। नहीं, खुद देखे इंसान क्या करूं कैसे करूं, जरूरत की बात है ना। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि मेरे पास भी ऊंट हैं और मेरे यहाँ जो यतीम पल रहे हैं इनके भी ऊंट हैं, मैं अपनी ऊंटनियां दूध पीने के लिए फकीरों को तोहफतन देता हूँ, तो क्या मेरे लिए जायज है कि इन यतीमों की ऊंटनियों का दूध पी लूं। आपने फरमाया, अगर इन यतीमों की गुमशुदा ऊंटनियों की को तू ढूंढ लाता है, इनके चारे पानी की खबर गिरी रखता है, इनके हौज दुरुस्त रखता है और इनकी निगेबानी करता है, तो यकीन बेशक दूध से भी नफा उठा, लेकिन इस तरह कि ना इनके बच्चों को नुकसान पहुंचे ना हाजत से ज्यादा ले। ये मत इमाम मालिक की रिवायत है। तो बात ये है कि जो जिस दर्जे पे है लेना चाहेगा, खिदमत करता है तो ले ले। मतलब जैसे आप दीन का कोई काम करते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपके पास जरूरत है और आप इस वक्त में कोई और काम भी कर सकते थे, आपको पे मिल सकती थी और पैसों की जरूरत भी है, तो फिर कोई कबाहत नहीं है, ले लेना चाहिए, ताकि काम फोकस्ड होके हो, आसूदगी से हो, और उसमें कोई काम में क्वालिटी में खराब ना आए, कमिटमेंट भी हो जाए। और दूसरी सूरत, अगर आप महसूस करते हैं कि जरूरत नहीं है मैं नहीं लेता, तो फिर दो सवाब होंगे। यानी इसको मैं एक सिंपल से सेंटेंस में पिरो दूं, आप दीन की खिदमत करते हैं दीन की खिदमत की नजर से, फिर भी कोई मुआवजा मिल जाता है तो आपका अजर नहीं जाया होता, अजर पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप दीन की खिदमत करते हैं और माल नहीं लेते तो आपको दोहरा अजर है, क्या उस वक्त के लगाने का, और उतना माल जो आपको उस पे मिल सकता था उसको सदका करने का, या अगर लेके आप सदका कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मामले को बहुत ओपन रखा है, हर बंदा अपने हिसाब से देख सकता है कि मुझे किस चीज की कितनी जरूरत है। अब यहाँ पे वो हुक्म खत्म हो रहा है, वो मसला जिसका जिक्र हुआ था यतीमों की किफालत के बारे में। तो इस पे एक रिवायत रखूंगी सही मुस्लिम की आपके सामने, अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू जर, मैं तुम्हें नातवां पाता हूँ और जो अपने लिए चाहता हूँ वही तुम्हारे लिए भी पसंद करता हूँ, खबरदार हरगिज दो शख्सों का भी सरदार और अमीर न बनना और न कभी किसी यतीम का वली बनना। यानी जिम्मेदारी वाली चीज है। अगर किसी को अपने ईमान में शक लगता है या अपनी आदत ऐसी दिखती है कि तबीयत में केयरलेसनेस है, तो फिर वो इस, अगर किसी और को मिल रही है तो उसी को लेने दे। इससे क्या पता चलता है कि इंसान को कोई भी काम लेते और देते वक्त ये देख लेना चाहिए कि क्या मैं इस काम को कर भी सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا